يعني نختتم الكلام وقاتي قامون كان تنديني عن سورة إبراهيم عليه السلام بك سورة إبراهيم ولننتقل وننجري إلى سورة الهجر كت سورة الهجر بعون الله تعالى. سورة الهجر وهي سورة الخامس عشر عشرة بحسب رسم القرآن، وهي سورة السادسة من قسم المئين، وآياتها 99 آية وهي مكية. سورة الهجر سورة كم ذكر جندي عن القرآن سورة مربت مهم أكي سورة تمن تمن دي يعني جل كميك تقامل آية من تنتبير آية كبيان مكان جنيا. هذه السورة كسورة كندو تبرز المثير المخوف عن اللجري مخكمين تنيا بانغان ديني الذي ينتظر الكافرين المكذبين كده كافر من دكو كافر نكو ديني غاران دين دانو نياجني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Alif Lam Ra ku harfu serenti uretu illa tuanun tiure marka bane no kore nyani nanti surat lanta Al-Quran meda bar galagana nyita gana kutan di nanti Muhammad gini anda Al-Quran debari amagiri Allah subhanahu wa ta'ala sasa Al-Quran debari ku harfu dine niya sasa kada ku harfu tu khani ku harfu ntan minga araben harfu niya gana khana Al-Quran meda bar tilka kudiamu beni hukum ni ke suara nukonga ayatul kitab iani kitab ke ayuma wa Qur'an adu Al-Quran ayu mubin Al-Quran ke biabbangan tenyaga nisika sugantai rupama atami edu ya waddu alladhina kafaru mayyemun garinate kubeni kasra akhlasianan kota laukanu muslimina iganya muslim wabuna tuwano nga ide digangebe kwayare kenapa hari ini kandre yogoni kibrande Allah gana suturan begibo lahra nahanya yogoni kila kiyaman kota nyan bireng indah indi alhala muraro muslimong alhala yogoni ki napa kenyana bireng indah muslimo kude ni galala kuta dunayare Allah gadiru ni jahan nabu uce bireng ni bubu haka tingana tinye gana ni bagandi ni imbe kasir ni kuwa toko imban mako kenya katiani gani misi yogoni ki bireng gana muslimong ori igadang il kasa selatia yogoni ti birenga igana muslimo igana aljana dunko mori gro aljana yogoni ti kusu dangu la konyani igani misi tuan beke digane suko fasik kantai ini misi yake agosu ya hakatsu hakat suku sudan mangkos manten nak. Allah Subhanahu wa Taala atuku kafir ni kundu. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulihum al-amal. Muhammadi wara inanyige dunayere inandakhal lankati natanyi sukhla dunayere baku golisu nyanganga fasawfa ya'lamuna migratu migratu kebe gintan lakiyaman kwa ta iti Allah do rubba maha golyum li rubba maha arabin kanne arin taklilinya aha natake akhorenyan lakiyaman kwa ta aggebenyani kafir minna inateni ya inatake khagebenyani turkuwa Allah do rubba maha artiganyan falo manne nigenake falo manne iti lakiyaman kwa ta konyom pumulibu konu kebe ga fumunya ado sukhle kebe gikiluma aitale magada hari inatallo kondi nannate do muminahu keni kilumba kia hari iga gigante netene sri allati serebeni alhalangeni kia kawanden to fosuonia kawanden gan to fosuonia andi kawanden mi kawandu aswamba na kwa gari suratul baqara muqaddima na mahde ogati sura kemi warna ken kuna iwara ina nyiye ko gundu foni ina ndakhal len kati natan ni sukula migratu kede gi kan la xiyaman ko ta wa ma ahlakna min qaryatin allati wa makkafirin de be sudun kon halki illa walaha kitabun ma'lum ganta ganta ken kafirin de be danga kitabe sate atu inte gani gi halki an hakatin ay allah subhanahu wa ta'ala yitini inda kafirin da su halkini igama faral litai kafirin da yake ha a halkin haqqatin asbatin tanyan lawh al-mahfuz walla khana man ken da tiyan igi halkin ma tasbiq min ummatin ajalaha e yumatonu isa ten tasaweni wa ma yastakhiruna isa ta inta dugundi ayyumatonu inti halkini isa ten kane i halkiyan haqqatin kane i halkiyan haqqatin kagana kine inti dugundi wa qalu kafir ninti ya yuha alladhi nuzila alayhi dhikru e akende finkom yange yankama kai innaka la majnunun anke wakantanyana anke wakantanyana na natokoti anna wakantandigamu nyakongu anna digamu nyakongu fumbe haklera ganti utu kenyan wakantanyana izan faru beni soro beni indra nkota hongi kinye kereke ngongongo fosuro nukunga natoka tintutongondini allati law ma ta'tina bil malaika harta kafir ni kuandigamu yala malaika nero iba yala malaika nero iba wala yala alikindu malaika neba aga antongondini nantampari na kumsahante nyani inkunta minaswadakina gelanga nyas anga kifini gelito mumpo nyaisu soror deni i imbran kota kunde kinye kere ke kawanden tibiru i konto nyara mungyari kubundiyama ay ala si kubundini ani halkinia marra inna oku ala ni gati anke muhammadu wakante nyana igati al-qur'ane ki anna wakantan diga munyakomo anna tuki al-qur'ane be agarifun nahnu ku alla sanu kundu nazzalna dhikra wanda alquran ke yang kanda giri alla sikandai wa inna lahu la hafizuna ku alquran ke da tanganda wallo wanda alquran yang kanda muhammad ya wa inna lahu ku muhammad dan la hafizuna tanganda no anta wa kan tandiga me ko alquran ke sorgon to nyan nangir kam mo sorgon to nyan nali aga bakke kile fane ne ngi ke yaten kam ma sorgon to nyan anta ko kitab kutum mo ko nga tuanu nyani ado annabi nyimo atangan to nyi bani amaka annabi nyimo falla tangan to na tuanu bani amaka iyan ci kido kitab ke tangan de nga yon kilimulo tuana suga yanga sunde ide men sofi tuana suga yanga sunde ko ngando ko kenyani farafu dendo milan milande aro kun kitabu no hono amma alquran an ko kundunga o ku alla ni miandi an kandi o yi miyan tangan wala lahu kiara nyan muhammad o ku anda alquran nyan kandi kat muhammad o anda annabi ni ma nyan kandi kat dai o ku ana tangana kembre anya atelle ya wallahu ya'simuka allahu magadan tangan ولقد أرسلنا من قبلك أخي لكتن كمحمد ريان كان في شيع الأولين جماعة فنو بيني كداندي شيع أيام سرسو در ميمو كلة كما إيغا كن كلة باكدون إناتي شيع أيام جروب أيام إكيب وكو الله ني خيني جروب سو إكيب سو جماعة سو فد سو كفو سو كون كفو فنو بيني كداندي وما يأتيهم من الرسول جل كن غنين خسره فارن تري نكون جموي إلا كانوا به يستهزئون جانتا إيجانتا فولين كافن تكن فار كذلك كم مخوان ور فارون كاي كتكون مهبين إذا فولين كافتي فاروكو كم مخواني نسلوكه أغارون دين دين في قلوب المجرمين بنيانان صندومنا أغارون دين دين بنيانان صندومنا كتاب انكاران دي ماسكا ولا tolin tafo ti annabi nyimen donc ki yesu halu iyan bana gannin do len ki asu amba agoro fogo rondi fonon chondo mun na ko be kemmo fanon rondi ni len ki serbu on kasson do mon ko dunya e khaga tolin ta dun tanna i gangara ni la yu'minuna bihi sumu nin ti kitaba ki abadan wa qad khalat sunnatul awwalin serfono be ni gadangi is sunnan dangi Allah la dandangi ya Allah subhanahu wa ta'ala gada fumbe nyingia ayani agadi halki agadi agadi buko tindikillede walau fathana alayhim baban minas samai oku Allah ni galli ogadu falakai mewinikane jelik kamuna idu dalili tuwani fadhalu fihi idume falakake ya arujuna ibne gasegene iga Allah nyamir dungalla iga Allah kawafi korongalla لقالوا جفين تيتينيا إنما سكرت أبصارنا أروي أخونيا كورتو أدو من دانيا أروي أخونيا دانين يفتاما ويا أخون داني تلتينيا أوغا كيبه والا إماجنا سيونيا تنفي بل أفنم مقوم يكون سروا مسحورونا مسحورون دبرين بدارك الله في إغان نيكنيا دي مكاوا في نمشان فانيا إذن إني كيدي غامي أخون Igan kembre sae deni al halanga ke gongon ko fosuro ni amak butan bi Allah subhanahu wa ta'ala ayani kuma ko fa fahimna min al aya odo famu gelli ayana ay ke de gati no da na zarhum ya'kul wa yatamatta wa yulihum al amal fa sawfa ya'lamun odo famu ke ay an al akl yige wa tamatta ado dakhal len ko ci fi dunya guna wal amal ado naka hiya kullu shay binisba lil kafir li an fufus kafir li kun kumban ku fini an fufus kafir li kumban ni dakhal len ko ci yigeye naka wa an hadhihi al qadaya thalath ku kitu siki kundu tushghiluhum an kulli shay yan kafir li tuklan bak fufus وإذا تأملنا هذا الكافرين وضعنا كافر من الهالة الكروس وحاولنا أن نلخص أهوالهم وقنا إسيني الهالة ناقفني لم نجد أبلغ وانت كتان دي فنبغان تيمانتا مما وصفهم القرآن به كيبه القرآن قدي محمد تتاي وفي الآية تنبيه عظيم للمؤمنين آية حق المؤمنين خورن المؤمنين دانا على أن إيثار التلذذ والتمتع والانشغال بالأمال الكاذبة ننتين ناس دعمون دون سيدان أدو دخل لنكتية أدو نادو سهولة سنفا دارن وما يؤدي إلى طول الأمل أدو كيدي أدان تنين دين كتن نكاون يبسنين نكام فوقي لنا وإلى أن تصبى هذه الأخلاق عميق الجذور في النفس والقلب أدو سندي أدان تنين دين كتا ku agal leger ini hadih al-akhlaq agal leger ini ku tegel cikuni amikal jujur ini hundut punya gani fi nafs wal qalb sondomendo yungkina kullu dhalika laysa min akhlaqil mu'mini al-mu'mini ku sudamana mu'mini a tegel cikuni wa fi asrina haythu تعتبر قضية الطعام والمتاع ميزان التقدم اوكي كي يلنكي انا نيغان لك اخنشان لك ارو دخل لنكتي انا يا اخنشاني nanti développement wala progression an kuwai wa haythu taqumu al harakat al siyasa dingra besu mouvement politique ni mouvement politique ni na kulluha ala ta'liq nafs al insan bil amal yisikia iga hada mremme yunkin jongin kasa naka ad dunyawiya dunanaka mudriku ahamiya hada tawjihu fi tarbiya al islamiya ogono kieke fai oire gene islama kuna aku marai kundu aku temundi kundu iham minta kuna wanda fai kasri jaman ku for example kefite sugi maha kakaran dan kelengki memukum yang kena dule nang patas yang kena dakku nang patas anani khadila mati subol nyama mesere bane na nyanto bol nyanga ira chitima mi anna dago ufu musliman jamanu usseto ni mmoho anani khadila mu mesere bane yang bol nyama ana kore mu mansutina donc contraire nyani kwa parce que islam a ko khasuke kwa islam in chon donne ayum ki araga kebe si forteni araga kebe utu kafirina amana takhandi keme takhande aranta bane utu aranta bane si forteni إذن ولقد جعلنا في السماء بروجا ومن عندك منسان خورو ولقا بروجا أنا نسانون دو خصون دو كيون دا باكت كيلو بيني إيغا يانكانا يانك زندرو بيني ولسانون منه وزيناها أود جنا كانت تفناك أود يانبا للناظرين فاين داننبا وحفظناها أود جنا كمك أود تانبا من كل شيطان جل الشيطان بيسو رجيم خطيفو بني على تغني الله تبارك وتعالى منا إلا من استرق السماع جانتا سربي أغنى سرين كيان تي الله جانا سيتن كيف كمنا ملايك كمنا نانيا كومو ميدا ما إتو جيمنا الشيطان نيجي راني جون جني إغا جوتن ما دنا كمتا سناتي إغا ملايك كمنا مكيوا كومو ميدا كين خاصة أتبعه شهاب مبين sani cikku menna botu sani cikku mekebe a banganta nyageni a foranta nyageni a frankare nyageni a ganta kenjinna sheitane kutuma wal arda madadnaha ninyenka oda kaboy hadamren nunga kamna ya chaka kamna ya cinci dabadna kam wal kaina fiha oroi li ninyeke kamna rawasi ya gidukor kungi li gatri cinci ninyeke a ganta gire wa ambatna fiha wa bagan dindin nyeke wa kunjin din nyeke min kulli shay'in fa in yaswa mawzunin akhanjante akhanjante agonte agan patan tinyani nyeke akan kamma mohode none ke agan tijidin din nun kutun kamma wala agan tijidin din isunu nonon kamma wa jalna lakum fiha yun li kadam nyeke ma'ayisha dire iraji ومن لسم له برازقين ونين دي نيكي آتن كم مخاجا شم مقوبني خفون دي فتي أرجخان دانا خفو خرادان تي جان دي ركن تنا أغنان الله تبارك وتعالى جان نخي دي ركن تنا نيكي آتن كم وإن من شيء فإن سنتي إلا عندنا خزائن جان تاتي أنا بري أنيما أدار خيبي أغان تكو الله نمخي fay feyne sunte ganta arje xe ganto ku alla ni am wa ma nazilu on ta arje xe ke yan kandi illa bi qadarin ma'lumin ganta ti lanyara ke da tumin te nyaden wa arsalna riyaha alwaqiha bi riyaha alwaqiha ur sanjen kai sanke ke be to bu minin da na nyaden to bu min soli da na nyaden ay Pantike biagaro na tebulu noko agiusu ni kof meko lenti kienga agar bangando dan mohode kuwa umber bangando dan mohode tebulu tibe nisoya kengie intonone Pantike bi suga urmu intonone indari Pantike an tebulu lagana ningu unto ani kof me puru ina kutu kanjin formene kanjin na yang ka kanjin na kese Pantal na minas sana imaan Oyankan mindi delikam nunga kamata kanjin Ibn Kathir kenga lawak hajar kasariya panke kebe agar tebulun cholo tebulun ku khanari ina tehayit tenga ay kanji kena tehayit tenga ikhana tepi teke sallo yit teke na kapsarene anak kuturum mabandi فأنزلنا من السماء ماء وينخن بجلي تجلنا سمة خندنا فأسقيناكموه أرخ خمار تجيك أرخ من بتجيك وما أنتم له بخازنين فكم منا جيك تنغن دانين يتن كما هر خراج أسرقنا أغا تفخرن نيك يتن كما أغا فسرون خي بل الله سبحانه وتعالى نخطن آن جيك تنغن خدان فمول ورى الله سنو جنيا هم دو جدنا كودو رخنا تتخدون فانكي ولا ananya jike banake wama antum lahu bikhazinin khakum fati allah subhanahu wa taala arjaho ikom pon sanganda no kharaga sinisrebe gallin kharanga kharaga taafundin mohobe gallin kharan allah yare ayo sidarini ye kudra nai adyan atwa inna lanahnu nuhi oku allani wa andirangin dini wa mitu ankarin dini don kumarema وَنَعْمُ الْوَارِثُونَ وَقُوَانَ خَيْمَهَنْ تَلَّمُّ بمعنى وَنْفَقُوا أَسُوْ كَلَّمْهَ اللَّهِ إذن الله جل جسي إيان بران دين دين إيان كرين دينتا دانكو آي فامون دينوي ننتي آيان كي مخانفو مران دانا تيبي أغا فقابلا آي تجفون كتو إسو كالله وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْدِمِينَ مِنْكُمْ Wada sandan untuk jeli kayaan serba ni kerana untuk jeli Adam. Nalla wara makie je serba ni kerana. Oku Allah ni oi itu ima sampai. Walakad alimna otwi al mustaakhirin serba ni garin falle. Na untuk jeli serba ni garin sasa urud na gilen na rasa sugar na suana naga. Ke ayu kundu suana naga ibu sebagai bekonai sesering dano ibu digandu direkonai. Ayu ke sini tiga muna ibu bagi atama Sorongo bunga kongo, diganta asahan tahun basahan tan balasan banggan dino dana. Ayani, isi sareng tiang sallallahu alaihi wasallam ya harim pram kreo guani rin. Agar tan limini do sareng batang. Muslimun yu guani inada ga sima jo wani inada ga sasakanan ke kudo inam maka ya hareke wari. Muslimun yu guani nabi sasalle kudo iga ya hareke sae misalle maka. Ayani, igana jimi, igana sugi di ini, ini, Igana sugi di igani tongolon ni na migana chimi igani furungul laga ina to haya hareke sa ini ni kisun naha ay ifakke kewo kenyane Allah si i sorong kusrebe ni gaskan dene kane sata kanan konga i sorong kusrebe ni gaskan dene srebe ni gadu toko sata salang ke kuro kenyane wallaha yugonian non to ini harum bisa lem mahunya mula ina adu toko sale yugoni no imula ina muri harum bisa lem mahu ina rasane Mereka pun dulu ibu kafir ada nikah hadisnya ke ada bukan kini beni serba ni gara sebab itu tujuan beni garu hadisnya ke batena. Maka bangga dino dan Allah bangga dan hadisnya ke sehantep. Dan sebab sehantep ini ayani Allah Subhanahu Wa Taala ambil hadam rembun menentua. Jika Allah itu serba ni naus jeli Adam. Nalla wara ma Al Quran yang akan hakim dan serba ni gara. Jika Allah Subhanahu Wa Taala itu intinya. Iki Allah itu intinya serba negari ini kun kalano salle urud najilan nara tersugar ini Allah Taala itu intinya. Kenapa sumber ini mai? Oi tu nanti tuakun adamen ni anai. Tersu adamen ingen serba tersu anggar kille ben karam. Kenapa ni anak kille sesuatu? Anyan ken kille tu nakato serong kutu. Serta negara tuwe tu anyan nakatai. Anyana asal lewala anyana nukum paham nisri nang kata kutu. Tarikan tu serebe aga bagi Al-Quran tersir tersir denya kama. Ayan Al-Quran jika amun mulai nang kata serong kutu. Ayan kata kata nimbagan Al-Quran nukum nang kata serong kutu. Tarikan tu anda mutuali syara wifaisas. Akhir kereti Al-Quran tersirinya. Ayan kata Al-Quran tersirinan dana kadiman. Wa hadithan na tafsiran dan lengki kiena ayat ni tuan ni berderang kaku nangkut serong aku. Ken mohon fiqh untuk aku. Serebe ga fiqh hanya aku. Akhayan takut fiqh misun jaga na serong dan nangkut serong aku. Serebe ga hadithan nyatu. Akhayan kata hadithan jaga na dan na dan ben pengwara na sahan takun da sahan takun. Na sahan takun tuin doi na janggeran takun tuin nangkut serong aku. Serebe agak jukuni nyatu, agak tege jukuni nyatu. Kenkaman khan kata tege jukuni kongodan, oga mutan tebrene, fufus oga debarmi al-halari. Donk banan besugai, jeli kubeni tuahum kinlu, ila di tuang kar-kare. bani suga ye fayindi mohoane fayindi mohoane tuwawo kebe agata xerexere dinan ko seron ku funbe i gama tuwawo ke i gama xerexere serebe ni ga tini saasi wona fiixan nara wona tawhidin tuwaku nara wona jifunin tuwaku nara xirinden pano ŋananti wonancaage kasa allah kitaben do farencunna silama ko ñaani kundun kundunta ku soro kundu ini i xirinde ke i kunga funbene fonga ayani igi xirinden basen funde kamma ayani tuwaku ntaxaye i xirindinia nanti saasoo birene kundu ñata tuwaku taxaye nakuti kundeni su igere kilun xerexere sharian kilu ñaageni iga digamu fofu su aga digamu i xerexere kille kebe agada fara a digamunu allah kitaben do farencinna ñakamma a digamunu allah kitaben do farencinna ñakamma ti xencendebe xencendebe an miseñaageni serencuraganta walla allah kitaben do farencinnan noko miyagan nokonoda donc mimma la budda tuwaxunitu inan taxono ña mimma la budda domaine di ñana ñanonga sere daneranta suutu kena ketu kena ketu kena kenin kudo silama kuma ona kata a gorin katta donc sa su andere tuwax bani surezefeta a naxasiye ñan toxanga silama ku angana hadise mucadi ana xasiyen toxanga silama ku ña angana tawhidin cadi ana xasiyen toxanga silama ku angana fiqhun cadi ana xasiyen toxanga silama ku ye donc il faut moom tuwa gorin kotu wa inna rabbaka antanan muhammadu wa yahshuruhuma yani tege foni ku sukkafo mela xiyamankotanga innahu a kenga la hakimun aani tunku gomndinaranaaru fofu surore hedan patantoron moña alimuna aani tuwanan allahu su atuwaku ñurwantaña fofu suwa rona tuwaku moma allahu subhanahu wa taala aɗo tuyi nigu yereya aɗa digamenga aɗa tahi timahankutoni ayani hikman na allah maha tuwakum fo yurwanten na allah maha subhanahu wa taala ولقد خلقنا الإنسان أودك هدم رنين كذا من صلصال جلي دوركا وانتنيا من حمئن دوركا وانتكي بي أغا جلي دور بيدن دور موچين كي دور موچين دو مسنون دوركي بي إيجا درغنا ثورة دوركي بي إيجا درغنا جيا لينا سوفن اللي الله سبحانه وتعالى سورة حجر كندو أنتينكو على سورة البقرة يا بكتري a digamu suratul baqara jongadina aga digamu funde funde suratul baqara a muqaddiman dangi yam pallaga xirindi katnal islam a kumu manju ari ada adama fustanko donc suratul hijr aka fay continent do kenya da ko e nisfiti wa fi awwal kana turaban jongadina hadam remmen ni dore dor jura fa'ajana bil ma'i fina idragana foti jinnaña doori xaye bofta fa mataka fa sara hama a dalla a legari dooru binne fa fallata fa sara sulala ari a xalsi a ña dooru boos boosinten fa sawara ide doore kerega na sawra na giyallay wayabisa a kawa fa sara salsalan a legari doori kawante ɓe xanne ngaye aga xanne mbalandir waljan allah ti jinnani ka saba fana ko adama aga hadama ren mundangara fede jinnani ka lesri ha ko fana fana talatnahu wa ku allah ni tsaga min qablu kat hadama tsaga yankan min nar samum deli indenya imbe kebe ato yan fatanya gena ato yan fatanya geni agarono sate mbotan mako wa yasala rabbuka lil malaikati biran cimma an kamal ngo ti malaika nun banna inni khaliqun basharan nke hadamaren ne sagandanani min salsalin ken fasorganke nakagana gel dor kawantaña min hamayin ken dori kawante aga jiri dori binne masnuni a sawrante hadamaren meke sufuni ngayeyi asoru ncire فإذا سويته منا تجين نورون منا تجين سمان ونفقت فيه من روحي ندي روح اللي ندي روح اللي أي ندي اللي الله أردي يا دروب سنبقى تبيا قوان غاتي بيت الله الله كا أي أنت أنت الله كا أنت دروتي الله كا وكيا أنت بيت كاش ورغي في أنت الله سنبقى دونك يونكي كي خانقو في الدنيا أتفنا أنت يونكي كي كتية أنجل الله يبن سبحانه وتعالى إنما أنت يونكي كي دروب يونكي كي أدر سنبقى الله سبحانه وتعالى أدي يونكي كي دروب أي من روحي أتي يونكي fata'u lahu sajidin attagan dengan atsumia gana dikita berabe khasuman khomudan usbidan Allah subhanahu wa ta'ala berambi agar aram atagan anduita ike mogo fasajad al malaikat kulluhum ajma'in ajma'un malaikat mundan muntisu isu sujudi Adam adang alaihi salam nah terus malaikat minta Allah nyamir dari intersuahun illa iblis dan tas iblis aba akan bersujudi akan ngabara anyakuna na'af sajidinina inanya kesini sujudana nah terus iblis fu hasana berkom hade ayani ake malaikat ni kenyata dan nanjidi imtana abara sujudi kala ya iblis Allah si e iblis mana zamannya Allah kakuna ma'a sajidin anggan penyana kefini sujudana kala iblis si Allah dana lam akun li asjuda li basharin kemanya amat fatanta nga sujudin seterganke dan khalaqtahu min salsalin min hana il masnuni ke seterganke bi anggar saga gelip dori kawan tanya dore kebe agiri gelip potoha mochin donya dore kebe angga draga nastaura kal Allah subhanahu wa ta'ala ti kundunya gini fakhruj minha daging al jannah daging memang daging kamu fa innaka rajimun anke angkatan tanya ni Allah tanya ni bakin ke Allah ni wa inna alaika lanaka langgan dengnya nan kamma iblis na utu geli lengki ila yomi jin nandaga warna laki amang kota kal iblis surab bingkana sanggur nindu bundi ila yomi yubasuna kata kota ambe angga sege kumumi manggi wundu ada Allah subhanahu wa ta'ala nyaga kata hakkati ya kallegan tinyana kota ambe hudu ina kisi kalleng ayimullah ina Allah subhanahu wa ta'ala ina nini ina boho ina aki tengirinch kas la qiyamam kota asuga na umbi Allah gana ci ternisu ati ni Allah rana kallen na katindangi e umbi em falle kallen khaye kal Allah tidanga fa innaka anta min al munzari anta ni gelib du umbi emnya ila yawmi al waqt al ma'lum kata kota be ahqa tin tin tanya gani aya gani ma ko mun suga kala kota de kal iblis rabbin kama bima aghwaytani tikele gi nya sababu anga di mbononi anga di chankunji aga ni adama la uzayinanna lahum fil ardi minge yambandi dan minya iti iblis ada nyindi anen ko gele adam kage yang katina ada tu kamo ho ita ada tu allah tabarak wa taala gati inni ja'ilun fil ardi khalifa nke minunda nan minya na suhindana wala ughwiyannahum ajma'in at minge di susankun illa ibadaka minhum mukhlasin dan tadi aku mengumumi angga di khalis di anu damah angga di maha kumumi angga jian ida kharaka serana ay al mukhlasin kumumumi di khalis di dunia di anki ngalla da iga di beti yang khalis di kembranya di ismi failnya al mukhlasin angga khara lam kena fathalai ayana ismi mafulnya ayani Allah gada kumumumi di khalis di maha kumumi mukhlasin na lam ki kharakas na anyan ism failnya ayana kumukubi ni gadi beti yang khalsin di Allah bandang yang fokri kum fokri fokri kasai kakala hada siratun alaya mustaqim Allah ti kiani kumun kile kiani ki solomon tenga ayinke Allah kamma haqe na kile ke tanga mkomu sirundanga kile solomon teke kudu iga kisina anken iblisa sankundinda inna ibadi Muko mombe niga kenki le kama Laisa laka alihim sultani Sembentan ten iblis sama hai kama Allah gisangkudi Illa man iktaba'aka minal gawi Ganta sebe niga dan ten iblis sabatu Jali sangkunko Ube niga da sangkwe nyasuran chudu Wa inna jahannama Jahannama la mawaiduhu majmai An kum changkunko suyi nama idangan Laha sabatu abwadin Sola kunyiri jahannama badanga Likuli babi minhum Sola kebansu gali Sangkun toku Jidun maksumun Kutiei danga Masikei danga Atakan dintegeni Atu dintegeni Ay takkei danga Kempo lake Gali yang dan katan takkei de Atu dintegeni Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini Jahannab sola kesudai Serangkasur niku Sangkun toku tersudah ya anggul lula nyara sholaku nga igang kotu-kotu mei yang gang katai mokode kafir ning kakem mokwani igang kotu mei gulubur nyangai mokode kem falle alla agada franka firnin kibaren ko hadis da kire kenna ari allan kannanon kibaren ko ngada ati innal mustaqina allan kannanon fi jannatin wa uyun yikumu goru ayi jardinia ado jinyako udkhuluha yiti dan kharo al jannan kan ikunu ko ngabi salamin aminin tikisiye khadunta mundo tikisiye khadunta mundo nakasiye sunta khakitana watten ta khakitana komin ta khakitana sun sunun ta khakitana khanda bakkha wa nazana ma fi sudurihim min ghillin alla ti di fullaga idu fungusi idu fungusi bakki sonda mena min ghillin jeli hasidahu jeli balleni jeli khonnahu ikhwana ni suna ahibani niya ala sururin yisamo kama yisokroho kama mutakabilin yijonko yinko nyani miya bane sinta ballifne iti Allah subhanahu wa ta'ala khonnahu kebe geni suron chonda mwida balleni are kembo gu aljanna lemmo sonda mwisarenti fune hasidahu nanti ampu nina nema u ampu nina ka udiye udiye ayani kane ike kenna inta harasim mana harasim miya talimi iti Allah subhanahu wa ta'ala ati min ghillin ikhwana donc iti ayende ko yoy nanti aha ko ni mi ngen tele ani ballen tan kenya fay sun be gas be tini aljan ayna aidan ati e aljanna le mona ida onna ko be jisan ba mi sun akhbani wa min huna iti srebe ni gana mi khanu na ci Allah khada aljanna dun ko ma xam ko ñaw fu kenya sa dan nan ci Allah tabaaraku ta'ala aga kharon kanino konga kun kani sorongi hayna na makamula te ganyelu keni ya kon kani urginto igana ten do kun kani batan yasi man ma annabi ni mun kani nyani ma sayidun furun kani nyani ana ni sarebe ni gade me khamti Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala rukun ya rombi kun kani la yamasuhum fiha nasabun aljanna lamu kutampi antiksana aljanna kena konga wa ma hum minha bin kurajin ikunta tibakkano ha jali aljanna kena konga بمناسبة ذكر خلق آدم والجان في آدم قدن لين كبارن كمين نادو جن من فعل صنع نذكر الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأحمد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا حديث سهن تنكو حديث سهن تكيد مسلم ورسول الله أدو أحمد نارد عائشة عائشة درد الله كارن خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم الله فارن في الملائكة من فدا جل نور إذا جنة من فهو صنان فدا جلين بخلص فدا إذا آدم فدا يرتيب مخانك فدانا آياني دوري كاوانت دوري كداد بينا يغني الصوران تنياغني wa amma al mukhlasun sumbega ko allah ko khalsin do fa hum ikunna man yajtama'a lahum al ilm wal amal wal ikhlas fa akhlasu an sirabani wa hum ni makay ki gol nyanga I khalsin do al hasan basriti an nas halaka illa al alimun soron ki sun halkin to nyan ganta tuwa والعالمون هل كا إلا العاملون وأنا قص هل كنتم يعني جانت سر بيني قبل يعني تتوافق والعاملون هل كا إلا المخلصون تو قل يعني أنا قص هل كنتم يعني جانت سر بيني خالص والمخلصون على خطر عظيم كوبيني خالص كنتم يعني بين بنو خوار يواقم بنو خوار يقولي دي بتنا جارب بين بنو فتاني فإذا كان المخلصون على خطر عظيم قل جناني سر خالص كنتم ikunga bonohore makai faman hum mazanna an naja wajji ken ko hay nan kun kisi al jawab jabin den al mukhlasun khalsanu yan khalsanu wa tarifu ila tahaqquqi bi sifati al mukhlasin kilha de ga no nan chaba tindi khalsanu ma han ko no huwa al ifsar min tadhakkur dar al akhirah ayan nan gobon dindi dalila harakan cinne qala ta'ala alla dali waskur ab عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيد والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر الدار الله سبحانه وتعالى تيبوكم انتبارن كو إبراهيم أدو إسحاق أدو يعقوب كو كندو سنبنتو جنكو نياني ياخانتو جنكو نياني وكو وخلصن دي كودانا kake baniya sun ne kake baniya sun komo nabi ibadi mun komo na ikhbari anni ana al-ghafurur rahim nan tinki allah nyani kun kan kafar da nyu wan tan ne rahim ne man dan dan wa anna azabi nyandang katangka huwa al-azabul alim yang dan ate yang amman tadi kondang dia pali allah subhanahu wa taala agar ada makistan kun orang ada makalan yang kesan kun orang ada gari nalgar rekom filiko agani jahannaba ado aljanna ari nanti ke subare kundu atum tenyan ayani sungka ni kafar dengni no kusuran dan sere deni igada allah tilallaba yang gang kata ko tenyani no kusuran dan sero ku deni iga bari tilallaba wa nabihu manni subari andai si ibrahima bat ibrahima mukulina nasaka ci ibrahima mukuna ku deni gerai iga ti ini allah sunna allah ladang gen kebe agani ana komanda komo deni ge siradama komo deni ge bisi allah datian allah ladang gen kebe agani ana komo nga komo ku deni iga bar allah subhanahu wa taala gara allah buka ko aga bange nu ko aga bange nu kisang mo hode ado shuaib kisang mo hode iddakhalu alayhi ibrahim malaika nu guru fati ibrahim faqalu salaman iti oyang ku qal inna minkum wajilu ibrahim ati malaikat nu kudang oku oku mintong na hai akeni asan be hofis kefen ninga bangan no dam na hode bram be agar igan den kini igar igar kunya ur kuni den sagan dia agar igan den kini ya igam igan de ke igan akut malaikat nu inci ije kalu malaikat nu kuci ibrahim adanga la taujal mahkamu inna nu basyuruka oku bong tangata onan ni miswasa be ulamin alimin ti yibun na lemme anget kente rini angka soyeke andanya ke khasoyenga ibu nalem ya tuin tengen an ishaq kal ibrahim ati malaikan nukudang abashar kumuni khadim ni suasa irenne sare ala ammasaniya al-kibar fondan giyem kal khore nge dimmene fadima tu bashurun khanim ni suasa nanti manikha ay ken nafu ane akawa fintegeni na tohti ladan danga soro ogu khaso kinyana kedoran kesare kalu malaikan nukudanga basyarna ka bil haqqi wadan min suwasa tikum yukhulu laban kenya angare mesarna fala takun makanya min al qanitin gali jikudun kutana qal ibrahimati ike induke sini gali jikudun kutana gali allah ni ama ike nti me ikawa bani ata asati gada nakfari ikawa bani ata ko kendo nyanyal la kenya gani la dandang kenyan ati dangna wa man yakhlaqu min rahmat rabbih sarfinti jibudun kutini al ikaman nemanga illa dhaluna gantat sangkundo kubeni gantat sawabu kamma kal ken palat malaikan nukudama fana katabukum ayuhal mursalu man kana khasinshane e faifaruku e malaikan nube allah gara fakai ngatu hari menken kentati nalaf minda nantini guna lemesar nabah kalu malaikan nuku ibrahim adanga inna ursilna ila kaum muslimin oku ido kai kapo soro abono nyangano genera lut soro illa ala lutin gantat lut dunkonu lut dunkonu an serebeni gitungon dikai inna oku lamunajumum ajma'ina mogeri sukisi harbani sunti kitama lam ra'atahu ganta yakke kadarna odikin rokuta malaikan nun ci idro kuta nani allah an rokku dana ci allah subhanahu wa taala ga ki fi liya kama nan tina golle ke da kenyani igada kenyani agari odro kuta ai allah subhanahu wa taala adro kuta innaha nan tulufi ya kake lamina alghabirina tin fi ni gel halaka falamma jaa ala lutin almursalun birenga muti dun ko nuna allah kum malaikan faru geriya qala innakum qaumun munkarun Lutu soron ti hakunga ay lutu ti danga hakunga soroa munkaru ntahatu hakunga soroa ntahatu nyandu saran menu na hayu kalu malaikan nukut lutu danga baljina ka okuranga bina kanu fihi yang karuna tikebe anchoroku genisikane yang gang kata kebe anginya kumida tiga gol buku debar yang gang kata nye kita naiga sikane yu ori tikanya wa atainaka bil haqqi urika kang citungu wa inna lasadiquna wa kuntum mumtadin kem tu nasasri bi ahlika sare sandu ko nu defe so ini kuci ya min al-layli galuro ay wuro ngana dangi ma fola manne gana doxo wala wuro hakkati gana dangay wattabi adbarahum anna ware am ko rete falle an toro ko falle ni na gam falle na to ke nya siran tay ni ma sere ma to falle ma sere ma falle wala yaltafit minkum ahadun sarsuna ma fi falle fai jali halkana ti wala yaltafit minkum ahadun sarban sunna ma fi falle fai falle fai jali fai ay bebe ci def fajre e ci muradi be da ye fasari nano ci nam ma fi falle fai ya iga yang nang kata sih dia yang kan katia iga kesuai ngala iga tele mau mohon tahu katia anangi dingira ani saya nak kau mau mohon tahu wal muradin dua inan jowa ta na to kasih fal fai na arin silele nya dong inan jowa tele inan degi kan ya maka inan mesti fal fai wa bu hayu si kumarun kana hidup ki khasane maka kat dingira be iga khanya merenan khana dagamu wa qadaina ilaihi ukhayni katmu katulus وَوَرَنْ لِكَتْلُوثِ وَكِيْتِ كَتْلُوثِ ذَلِكَ الْأَمْرُ كَيْنْيَنْ دَنْ كَتَاكُمُ أَنَّ دَادِرَ هَوْلَئِ مَا تُوِنْدَيْنَنْ تِكُوْ إِفَلَّ إِخُصُّنَ مَقْتُوءٌ إِكُتُمْ تُنْيَنِي مُسْبِهِنَا مِنْ لِكَرَنَا قَتِمُ أي ونفو حالكني هربانا تتخف الله لكرنا قتيم وجاء أهل المدينة دبنتم كل يستبشرون إيغان مسوى سنة كتا لوتو أملايكا مخوني كوباني بني إيغام الله كيف إلا دان مخو إيغان يعني إيغان إيمان إيغاي قال إن هؤلاء إضايا في لوتو تيدان كوني مخوني فلا تفضهوري خانخين هايبا خانخين لوخو خانخين نياغون دي مخوني ناترتان ناصر مخين نياغون دي تاند روخو أيهان دا روخو واتقوا الله خننتم الله ولا تخزوني خنم نخين نياغون قالوا دبيت سرون تلوت دانا أولم ننحاك عن العالمين أماني أغدان كبا مقومين ينقن دنابا أماني أغدان ولا أماني أغدان كبا أغنان يفون ينا سريبي أنا مها أقبا أنا مها برتو دانا خان قال هؤلاء بناتي لوت تيدانا خوان إلا نخرون الله قدي فدخدانا خدنا كفل لما قدبت إما أتمي أنبو يبثو يخنياي iya kharin yukum to igan atinan daga kebe iga murmu malaikan nukum khainan daga murmu kunya makai na tohti Allah rukunya dabar takhan nema na tohti anna bin yimme anyu moto nandam khuwal lemunya wala kan diime remi kharuna sasalanya kharun niya khindi khai kunya ni Allah gada sumbe ni dabari furu khadina kapal lemma kundaro itu galipin nananya kembri adagan tanyani kasir nanyahi muslim in kuntum jalla ganani fa'ilina kem golla nyanganu nyagan khais la umruka allati yakuna muhammad nafuna tanyan ki nafuna tambire innahum aylu sarahu la fi sakrati niyamahu ikunna ni sangkun ta hum mohon gergerana de ni kilun grin ta hum mohon gergerana de akhadatu musayhatu musyrikin sangkun diraga hal kiyen sangkonyani ajiraga kiyen bakyan akhatin faja'alna aliyaha safilaha wadi debeke kamunya awgadun ay wadi utuma kamun wadi debem silingkatia wa amtarna alayhim hujaratan wa illa tahan dini kamai jiden kamme min sijilin kenga gel sijilinya ayani dore degere nyanya na yangang katan dan dan surana pengumaga khatona inna fi dhalika allahu ti andake hal kinda wari la ayatin kawasi nyani kawasi bi adankan dana kata Allah subhanahu wa ta'ala arniyam cuman kakun ada banan kakun lil mutawassimina kubeni shiga batte kofi haptulunga kubeni takasanu nyagani kubeni gobo fundanu nyagani kubeni tagu manchandanu nyagani wa innaha ati luci dabeke labi sabili mukim ay kasir ni serangka surmi kilem maka mukim kileke be asra tintenya gani asigi tintenya gani abang dan tintenya gani agam burkhe kileke asra tintenya ni ay luci dabeke asra tintenya ni ikiluma haran dan kelengke abat mu burkhe a asigi mukonya igi ibat ngalla igi yangang ketem bat ngalla ita anya fangkore sangi nimia sangi ke ajin tintenya namu tintenya haran dan kelengke serondawalla inna fi dhalika tandaka hal kinda war la ayatan tawafinyan lil mu'minina mu'minin danga sarsuga takasin wa in kana ashabul aikati أهاري سفتيبون كو من قال إن الله الظالمين بون ينانو ميغن آغن نبي الله سعيد الصرا بون ينانو ميانتخ اللكات بون ينانو ميانتخ المخساق بون ينانو ميانتخ خنشي برو خنشي خنشي ده فانتقمنا منهم ودى بيمبك عن لين دبرتي سعيد الصرا وإنهما أتي سعيد الصرا ودى موتي الصرا لدي إمام مبين يكون يهي كله مها كلكه ده أبان غانتنيا دين kilete be ala bante nyabe iti allah da sai basoro ado luti soro mi akoni sembe nei na tokati soro ani iti unga malato ne soro ani ibrera ko malato ne wala kad kadaba ashabul hijri al mursalin samudi dan ko na hijri dun ko na ida faru ti sugaran hijri iti dingrani aga medina do sham na kan harandan kelenki ibadan sinno an samudi dan ko na hijri Allah ci di faru garandi ida salhu bani garandi me extra de gna far bani garanda ay xamru faru ko sun sugaran wa atainahum ayatina o kini ndiya o kawa sunani me bonna nabillahi salih ade sigi gide gide ke de isuga tu gid kawa antanya na dunga le adalla nya ga Allah ni wonna bagandai fa kanu anha mu'ridin ikunya ballanu baka Allah kawa sike ibarto ngin tay wa kanu inya yanfituna min aljibali yisen bengagana Iga gidu nya warbana Iga gidu nya warbana imma Ini gidu ku warbana Kudo iga koi ini nanti Iga naro gidin kompo ku yang gang kataranti kitana Walla in warbana iga dabarni Anangi hajun matnyai Buko inka ku adu fakke Walla ka ina gidu nya warbana Iga nyana kani Iga nyani nakau kudu ini gindu emma ha Gidin kani ku inti jawa nakarena Kaya Allah tuwa kanu yang hutuna minal jibali buyutan aminin Inya iga gidunya warbana iga gidunya sekke igi nyana kani igunta mundo fa akadatu musayhatu ne kungi dinka garantinto ima fofu sisiria alla yang gang katanggaria alla ci yang gang katanggiraga ayani kharu ye ani sonko arika ma muslihini ili karanga katimu fa ma agna anhum ma kanu yasibuna sonmo fo siria golle kebe si ginya dabarni na bule kebe si ginyi maha kungi din kompo kato beni ginyi maha ima harbani susi kube niga soina kube niga sangga kinanga ana itu ba igolle kurenga fasfah fasfal janil ten kuma firan to kondi firan to kondi po frampre ay yampa yampa yampa frampre yampa yampa frampre ni manne an lahru fase yantai tambu tugadin tai kei den tadabaten to kondi tadabaten Inna rabbaka Muhammadan kaman huwa al-khallaqu ayani taganda nan korena soroku gana kara ara ile ni taganta tan khadi al-alimu an kaman yani tuana na soroku kallen palle yanaro nyen ko ma fo fon tasan kum Allah subhanahu wa ta'ala Allah yasutu ayi al-halam tutu wa laqad atainaka rokini ndama Muhammad sab'an ayi nyeria iti al-fatiha ayi nyeri iti al-fatiha min al-mathani kubeni soronga saga saga niya ay kubeni fil fal fil fil lanko nyani ay iti salen mokong serenga ilan al-fatiha tuzuranga akhrana wala ka minas tanai digameke girdele tiga ndanya ay okini ndanga ayi nyeri aan al-fatiha min al-mathani kubeni Allah tiga ndanda jakin danya ginokong wal Qur'an al-azim ado al-Qur'ani orkin kakinanga al-Qur'ani kebe adranya gen itaan al-fatiha dangi yang pal nauk gel surat al-Baqarah nandaga warna Allah ndo kenya al-Qur'an al-azim wallaha ana doa Allah subhanahu wa ta'ala al-fatiha kane kwa kudu wurginde ado doronde al-fatiha dan ken pal lari al-Qur'an mumansuko al-fatiha ga kefina nukong lakon La tamuddanna alayka mahanya kondan indi ila mamata ana bihi tatafuna kebe wa kasar ni kudahal lam kutundi tayi azwajan galiyamban poni munu galiniyaman munu minhum gal kasar ni ku ibanna ni ku wala Muhammad mahanete maha faini mahanya kondan indi Allah gari kebe kinana ayagi ni nima jinka kebe Allah gari kinana ni al-Quran ayan nima ni chisukane makanya agen mukundi kenga anga fai ni kata kafir niku Allah subhanahu wa ta'ala agar ya harufu beni kinia agar ya mbampu niku beni kini wala tahzana alayhim anna mahasumu kafir niku kama haiga matumandi wakfir janahaka lil mu'minin anna ankum kumiyan kandi mu'min nindana وقل الناتي إني أنا النذير المبين من كيف كنتو غنغون دانا نيانينا خدانا نغنغو كيها أبان غانتانيا كما أنزلنا على المقتسمين ورأى القرآن نيان كان لما محمد oda al-fatih yang kandam mah Muhammad, oda al-Quran yang kandam mah Muhammad, ko oga kitab yang kandam fatah tahannin bahanu ku hai Muhammad, ayan kitab yang kusunu bengi dangi. Niki dan nak tahannin bahanu, cimane, tiyadi kita adalah lana tahannin, nitungun ditufoi, ikasra tufoi. Tai Allah ke oda al-Quran yang kandam mah, oda al-fatih yang kandam mah, ko oga da kitab yang kandik kata yang mahai muhabe ube nila geringgenya igadi kitabul lagani tahani tahani ina tomani tike ina kasra tike alladina kube ni ja'alul Qur'an igada al-Quran nya iddina so tahani tahani tike itumun ditukarsi kasra tukarsi al-Quran ya re isamu rajin ni kitab kube ni Allah gedi yang kandia Taurat al-Quran nya orai kumadana Injil orai tin al-Quran Zabur orai tin al-Quran ku al-Quran orai tin al-Quran itu al-Quran ni tokoa araga kunini Allah dari kitab desu yang kandi kendre muradin ya kubeni igadi kitabul laga ni tahandi tahandi ni tahandi tahandi na kumun foi ina sa sa rot foi walla ha digamin do alquran ke imya kubeni gad alquran ke iga barai na raga na tahandi tahandi na ntoko foi na ndara foi fa rabbika allah tu muhammad nakuna natimuya la nas'alannahum ajma'in minga di susu tindi la khiyaman kota bani bani star suntu dangi minga di tindi amma kan ya amaluna baki gani gullu den dalam fasda muhammad bunkaran di bima tuma kebe iga nyamar ni wa arid anil musyikin anna ballu baka sila kapana mahari zade mahari ampiri isi bare ni warman itke ayge yang kasarin di sahabani ibu selanga ida Allah farin abun Allah syariani di bunkaran di makkah inna safainaka oku odang nasa muhammadu al mustahziin tolin tong aku dan juga tolin tahun tanah iran tetora sucina odang nasa jeliya di warna alladina kudin iya jaluna na Allah ilahan akhar iganyum di kefina Allah ibat ifotana fasau faya alamuna migratu itu gadi gak cede walakad na'alam odaku muhammad annaka nantankin iya jiku sabruka angginin menyebitene bima yakuluna iga tiga mubi di komun Jika dia mau beri kamu dan tuarin kandi kamu ada misun di kamu ada kucing di kamu di kong mandangnya. Kundi kamu anna mpiran tu kondi dengan diwarna anna mahari jate kian beri anna petang kemana di barmi. Fasad bihi anna subhanallah yukin kone bihamdu rabbika tangkaman cigan dan wakul minat sajidi annanya gelis sujudan amma wa abudu rabbaka anna dumi antaman baca yang hatta ya atia kal yakin madangkan akun dalama. Ifke ayla garibja kundu dalla dalika ala anna رجل الدعوة إذا لم يقابل الإيذاء بالسجود والتسبيح فإنه لا يستطيع الاهتمال والاستمرار فالسجود والتسبيح هما زادا رجل الدعوة إذا كما نقول أسان ده نانسي سربيغا دعوة نادبر دعوة نقومي جلا جناني إذا سرونغا سوراني بيني نياني أدمي جمال لما أفسي دي عند سمان الله يفنكو من نسو أكي أران تدعوة أران تنيني أران تكونشناني Sujud adonan subhanallah yang tinggungi iana dalam gumenga asul sandang. Bertiga suratul hijr. Suratul hijr agar sijil sundani sama wahiyah mulahaba Sa'guman cengani lil murabbina marandang. Wa yurati busu suratul hijr. Ayat iga amun sijil dan suratul hijr ya Syarah Syam al-Mustaqim wal-Kafirin Alladina la yanfa'uhum inzar Banjang dindo ladang dindo Alangkan nama isim cani Ado kasir mincin cani kasir mincin deni Gonggon degan tepona sana Angi seti gonggon mogosu Anggonggon degan tepona sana Wadihada kisian nafkasinul kalam Wadihada